أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بزرگان محترم، قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی درمیانی آیت اس وقت اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی اور خطبہ پڑھتے پڑھتے میں سوچتا رہا کہ کیا پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا اور جو خیال والی ہوا کہ اس آیت سے متعلق دو چار بات عرض کر دی جائے. یہ آیت قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی درمیانی آیت، مرکزی آیت، اور سورہ فاتحہ علوم کو اور حقیقتوں کو کھولنے والی سورت. اس سورت کا ایک نام سورہ واقعہ بھی، بھرپور مضامین پر مشتمل. اس سورت کا ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے کہ امراض ظاہریہ سے نجات دیتی ہے اور حقیقت امراض باطنی سے نجات، یہ اس کا موضوع ہے. اس سورت کا ایک نام سورۃ الکنز بھی کہ علوم کا خزانہ ہے، اور جس طرح خزانے سے نمعلوم کتنی چیزیں برآمد ہوتی ہے، اسی طریقے سے سورت سے ساری چیزیں برآمد ہونا شروع ہوتی ہیں. اس سورت کا ایک نام سورہ مثانی بھی ہے کہ بار بار اس کا اعادہ کیا جاتا ہے اور نماز کی ہر رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے، تکرار ہوتی ہے اس کی. اس سورت کا ایک نام قرآن عظیم بھی کہ گویا سارے علوم کا خلاصہ قرآن کریم کا اس میں موجود. تو علماء نے کئی نام اس سورت کے دلوائے ہیں اور بڑی عجیب و غریب سورت. اس سورت کی مرکزی اور درمیانی آیت ہے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ خاص طور سے یہ درمیانی آیت شفا کا نقطہ ہے اور مرکز ہے یہ آیت. اور اس شفا کے سلسلے میں ایک واقعہ عرض کروں میں آپ سے کہ ہندوستان کے ایک مصنف حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ قاضی زین العابدین صاحب، ان کا ایک سفر ہوا غربی ممالک کا، غالباً امریکہ کا. وہاں وہ ایک مقام پر پہنچے جہاں امراض کی تحقیق کا شعبہ تھا اور ریسرچ کی جاتی تھی مرضوں کی، مرضوں کے جراثیم کو اور جمس کو دیکھا جاتا تھا کہ کس بیماری میں کون سے جمس ہیں اور اس کی دوا کیا ہوگی. اتفاق سے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ یہ بھی پہنچے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے اس تحقیقاتی شعبے اور ڈپارٹمنٹ کا معائنہ کیا، اسے دیکھا، وزٹ کی. اس درمیان ایک افسر نے ان سے پوچھا کہ کیا اسلام میں بھی کوئی شے ایسی ہے جو امراض کے حق میں شفا بن سکے، اسلام میں کوئی ایسی چیز ہے جو بیماریوں کا تفریح کر سکے. تو قاضی صاحب فرماتے تھے کہ میں نے بڑا کہا کہ ہاں، قرآن کریم کی سورت ہے اور نام اس کا سورہ فاتحہ ہے، اور سورت الشفا بھی ہے، اور امراض سے شفا نصیب ہوتی ہے سورہ فاتحہ کی برکت. وہ کہنے لگے کہ آپ اس سورت کو پڑھیے، ہم تحقیق کرنا چاہتے ہیں. اور شکل یہ اختیار کی کہ کانچ کا بند کمرہ تھا، جیسے کوئی پیکنگ ہو بالکل سب طرف سے، इतनी जगह उसमें खाली थी सुराख था जिसमें आदमी अपना मुंह रख सके। वह एक बंद संदूक की तरह से कांच का एक छोटा था कमरा कह लीजिए, तो खाना बनाया था उन्होंने और उसमें मुंह लगाकर कुछ कह सके पढ़ सके ये शक्ल थी। खाली साहब से कहा कि आप अपना मुंह लगाइए यहाँ और पढ़िए, आपके इस्लाम की वो चीज जो बीमारियों की शफा का और मर्दों के दूर होने का सबब हो गया। तो उन्होंने लिखा किसी मकाम पर कि मैंने सूरह फातिहा की तिलावत की और तिलावत करने के बाद जब फारिग हुआ तो उन्होंने फौरन उसको मुंह हटते हुए जगह को बंद कर दिया। उसके बाद मुंह से निकले हुए जो तलफ्फुज थे और उसमें जो हवा और हवा के साथ जो असरात थे जो आपके बहुत खफी और पोशीदा, इसकी उन्होंने तहकीक की कि इनके मुंह से क्या चीज बरामद हुई, उसमें क्या तासीर है, उसमें कौन सी चीज है, कोई जरासीम है, क्या है, कोई दवाई चीज, शिफाई चीज। जैसे ये कह रहे हैं कि इस्लाम में सूरह फातिहा में शिफा है वो इन्होंने पढ़ी है। तहकीक की खुर्दबीन से और आदात लगाकर तो पहले तो कुछ पता नहीं चला, उसके बाद फिर दोबारा देखा उसने, तो देखने के बाद सर पकड़ लिया और सर पकड़ के ये बात कही कि आज तक डिप और टीबी के दम्स को मारने के लिए जो दवाएं हमने तैयार की कि जिससे इंसान की टीबी दूर हो जाए, ये फर्क जिसे डिप कहते हैं और दूर में टीबी कहते हैं अंग्रेजी में, इस बीमारी को मारने और उसके जम्स को खत्म करने के लिए जो दवाएं हमने तैयार की हैं और जो फार्मूले हैं उन दवाओं और फार्मूलों के जो मखसूस अज्जा खास चीजें वो सब के सब आपके लुआब सूख में मौजूद हैं जो पढ़ने के जरिए चाहिए। तो अल्फज नमा शहरत भी आगा कि कमाल और खूबी की बात यह कि अगयार भी और गैर भी हत्या के दुश्मन भी उसे तस्लीम करें। ये तो एक शक्ल सामने आई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म मारिफत का दरिया है और हक ये है कि वो जिस बात की खबर देते हैं वो उधर की होती है और उधर की आय की खबर हक ताला की बताई हुई खबर है जो तमाम कायनात के दर्जे दर्जे पे मुहीत है। हाँ ये अलग बात है कि हम लोगों ने अपनी जुबानों को नापाक कर रखा है गुनाहों की वजह से, गइबत की वजह से, झूठ की वजह से, तान तशनी की वजह से, चुगलखोरी की वजह से, गाली गलौज की वजह से, तमाम खिलाफ शरीयत बातों की वजह से अपनी जुबान को हमने पाक नहीं रखा, वरना उसका हकीकी अगर असर जाहिर हो तो वाकई है कि वह हर बीमारी के हक में शिफा हो जाए। अलबत्ता एक बात जहन में रहे कि बाद मरतबा रब अकरम की तरफ से किसी के लिए कोई शय फिक्स होती है, तय होती है मुतायन, तो उस मौके पर उसके असर को रोक दिया जाता है मिन्जानी बिन्ना। हदीस में एक वाक्य आ रहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कि जो शख्स सुबह शाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तीन तीन बार पढ़ लेगा तो वो मजरतों से और तकलीफ देह चीजों से निजात पाएगा और उसे तकलीफें अजीबें नहीं पहुंची। इस हदीस को एक मुहद्दिस और रावी बयान कर रहे थे और जो बयान कर रहे थे उनके हाथ पर फालिज का असर था बदन पर, पैराडाइज कहते थे लकवा, तो उन्हें अंग्रेजी में फालिज को क्या कहते हैं, तो उसका असर था। अब शक्ल ये हुई कि जब रिवायत बयान की तो सुनने वाले गौर से देख रहे थे, तो ये समझ गए इसलिए कि निगाहों से भी तो बहुत सी चीजें होती हैं, सवालात भी निगाहों से होती हैं, जवाबात भी निगाहों से हो जाते हैं, तो उनके देखने का हासिल ये था कि आप इस रिवायत को नकल कर रहे हैं और आप मुफ्तना हैं इस बला में मुसीबत में, अगर इस रिवायत और हदीस का मतलब अपनी जगह बर महल सही होता तो ये मरद में आप मुफ्तला न होते। उनकी नजर को देखकर वो समझ गए कि ये शख्स ये सवाल करना चाह रहे हैं मुझसे, आपको इस रिवायत में सब शुभान, इसलिए कि जिस रोज मुझ पर ये फालिश पड़ा है उस रोज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैं पढ़ ही नहीं सका इन दो दुआ को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोली। तो कभी तो ऐसा होता है कि वो शय भुला दी जाती है, याद नहीं आती, क्योंकि हक तआला की कदर में कोई बात लिखी हो तो उसका होना भी तय है, या फिर उसकी शक्ल ऐसी समझ लें आप کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، کہ جو بھلائی اور خیر خوبی تمہیں پہنچے وہ رب اکرم کی طرف سے، حق تعالی کی طرف، اور جو تکلیف دہ بات تمہیں پہنچے سیئات وہ تمہارے نفس کا اثر ہے، اسی وجہ سے یہ چیز پیش آئی. تو گویا قرآن کریم میں اس کی جو خبر دی گئی ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ سیاح کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور وہ بھی خدا پاک کی خبر ہی ہے. اس کو آپ ایسا سمجھیں جیسے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے مخلصانہ سچے دل سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ لا حلی، تو حق تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے. لیکن داخل جنت کے لیے محدثین نے لکھا کہ کوئی رکاوٹ اور معنی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ عام انسانوں کی زندگی کا حال یہی ہوتا ہے کہ کچھ تو ہے خیر اور کچھ ہے شر، اور خیر کے کچھ تقاضے شر کے کچھ تقاضے. اس کو آپ ایسے سمجھ لیں جیسے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ ملک پڑھے گا، تبارک الذی بیدہ الملک 29 پارے کی پہلی سورت کی آیت والی، تو وہ عذاب قبر سے نجات دینے والی، عذاب قبر اسے نہیں ہوگا. اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو پیشاب سے نہیں بچے گا یا چغل خوری کرے گا، ادھر کی ادھر پہنچائے گا، تو ایسے شخص کو عذاب قبر ہوگا یا عذاب قبر کا باعث. اب ایک آدمی پیشاب سے کرتا ہے بد احتیاطی اور پڑھتا ہے سورہ ملک، تو سورہ ملک پڑھنے کا تقاضا یہ ہے کہ عذاب نہ ہو اس کو، پیشاب سے بد احتیاطی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے عذاب ہونا چاہیے. یا مثلاً ایک آدمی پنج دانہ نمازی ہے اور بہت خوش و خضوع سے نماز بھی پڑھ رہا ہے، دوسری طرف یتیم کا مال بھی کھاتا ہے، وہ حج پہ حج کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ زنا میں بھی مبتلا ہے، تو دو قسم کے اعمال اگر متضاد اور ٹکراؤ والے جمع ہو کہ ایک کا تقاضا خیر ہے اور آخرت میں جنت، دوسرے کا تقاضا شر ہے اور آخرت میں جہنم، ایسے دو متضاد اعمال اگر ٹکرا جائیں تو اس صورت میں کیا شکل ہو. مجھے یاد آیا کینیڈا ٹورنٹو میں ایک دفعہ میں تھا، کئی دفعہ اتفاق ہوا جانے کا، تو کسی رمضان مبارک میں ہندوستان کا ایک مشہور گویا گانے والا رفیق آزاد، اس کا ہو گیا انتقال. بڑی سب کو فکر ہو گئی کہ زندگی بھر تو وہ قوالی کرتا رہا، گانے گاتا رہا، گجراتی زبان میں گائن گاتے رہا، اور انتقال ہو رہا رمضان کے مہینے میں، کیونکہ لوگوں کو بعض دفعہ فکر ہو جاتی ہے، معلوم ہوتا ہے جنت دو سب انہیں کی ہفتے وغیرہ لے کے تشویش تھی. اور بعد میں کوئی سوال پیدا ہوا کہ ادھر رمضان کا تقاضا تو یہ ہے کہ کام بن جانا چاہیے، اور ادھر زندگی بھر کے کارناموں کا تقاضا یہ ہے کہ آ بننی چاہیے. یہ کشمکش کی شکل ہے. میں نے ان کے سامنے ذکر کیا، سوال کسی نے کیا، میں نے کہا اس کا تفصیلی جواب ہم آپ کو کل کی مجلس میں دیں گے. اور یہ بھی میں نے بتایا کہ مجھے یقین ہے کہ کل مجلس میں ڈبل آدمی آئیں گے جتنے آج مجلس لگا اس کو، غرض یہ کہ ایسا ہی ہوا. دوسرے روز اتنے لوگ تھے مجلس میں کہ قدم دھرنے کی جگہ نہیں، رکھنے کی اور تل دھرنے کی جگہ نہیں. یہ شکل پھر ان کے سامنے ایک اصولی تقریر کی میں نے، اس اصولی تقریر کا حاصل یہ تھا کہ جس شخص میں دو قسم کی چیزیں جمع ہوں، جنت میں لے جانے والی بھی جہنم میں لے جانے والی بھی، بھلائی بھی اور برائی بھی، تو اس باب میں دو ضابطے ہیں. ایک ضابطہ ہے فضل کا اور ایک معاملہ ہے ربط کا. ایک معاملہ جو ہے وہ فضل کا اور ایک معاملہ ہے ضابطے و قانون کا. فضل کا معاملہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ اگر عنایت پر آ جائیں، اپنی رحمت کا ذریعہ بہانے پر آ جائیں، اس کی رحمت جوش میں آئے، تو پھر وہ ذرا سی نیکی پر بھی مغفرت فرما دیں اور سارے گناہ اس طرف دھرے لے جائیں. وہ مالک مختار ہے، اسے کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں، اس کا لازم سلو اما یا فرمون فرمون. اور ایک معاملہ ہے وہ جس کو ضابطے کا اور قانون کا کہتے ہیں کہ نیک کام کیا تو اس کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے، جتنے برے کام کیے کا بدلہ بھی ملنا چاہیے. تو اس میں کلی ضابطہ کتابوں میں بھی لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جس آدمی کی زندگی مکس اعمال پر ہو، یعنی مخلوط مرکب اعمال ہو، جس کے اچھائی بھی ہو برائی بھی ہو نیکی اور بدی ہو، اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اس عالم میں بدی کی سزا پہلے دی جائے. ضابطہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ جتنے گناہ ہیں اس کی سزا دے دی جائے اور اس کے بعد وہ جنت میں چلا جائے، ایک شکل. एक शक्ल ये लिखी है कि अब वो सजा है तो वो सजा तभी तो सिफारिश के जरिए से कम हो जाएगी, मतलब 20 साल की सजा है तो 10 साल की शक्ल हो जाती है, या तकादा तो यही था मगर वही रहमत वाली शक्ल हुई है। तो गरज ये कि एक सूरत तो ये है कि रहमत का गलबा हो तो नजात की शक्ल, जाब्ते की शक्ल हो तो कितना ही गुनाह चाहे 1, 2, 5 मुख्तसर भी, उस पर पहले पकड़ होनी चाहिए फिर उसके बाद जन्नत की शक्ल उसके लिए हो। और तीसरी तकरीर एक उसकी ये है जो हजरत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की, फरमाया एक असर किसी शय के मजमूए का होता है। आप देख लीजिए कोई चीज आप बनाए, मिसाल के तौर पर आप शरबत बनाते हैं या कोई पान तैयार करते हैं तो उसमें एक चीज डाले आप, मतलब शक्कर डाल दी और अदरक डाल दी, या आपने नीलूफर डाला और उसके साथ शक्कर डाल दी, और एक चीज ये है कि आप कुछ चीजें उसमें डालें, मतलब मिसाल के तौर पर मुश्क भी उसमें है, जाफरान भी उसमें है, ये गर्म पड़ती है, कुछ ठंडी चीजें उसमें डाल दी और उन मखलूत चीजों से आप उसको बना रहे हैं तो उसमें जाबिता ये है कि अब देखना यह कि मजमूए का असर क्या मुरतब होगा, कसर इनकसार मिलने के बाद मजमूई असर क्या होगा। और ये भी लिखा है हाफिज इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कि मासियत और गुनाह का असर बातिन में हरारत का पैदा होना, वो हरारत कभी हिस्सी तौर पर महसूस होती है वरना जिसका इदराक सही है उसे मानवीय और रूहानी तौर पर महसूस होगी, और नेकी का असर बातिन में बुरूदत और ठंडक का महसूस होना है, कभी वो हिस्सी तौर पर मालूम होगी या मानवीय तौर पर वो होती है। तो अब अगर किसी शख्स ने नेक काम भी किए और बुरे काम भी किए इसको मिलाकर मजमूई तौर पर उसका असर क्या जाहिर होगा, ये तो हम यहाँ फैसला नहीं कर सकते, कयामत में उसका फैसला होगा। या फिर ये कि जाब्ते के लिहाज से गुनाह पर पकड़ हो और राबते के लिहाज से छूट जाने वाली शक्ल, जाब्ते के लिहाज से गलबा अगर गुनाहों का है तो उस सूरत में जहन्नम, गलबा नेकी का है तो जन्नत। और एक शक्ल ये है कि जितना भी गुनाह हो उस पर पकड़ की शक्ल हो जाएगी। तो एक सूरत है राबते की, और रमजान मुबारक की मौत से इस अम्र की उम्मीद है, रिवायत से मालूम होता है कि रब्बे अकरम अपना फजल फरमाए और छोड़ दें। बाकी किसी शख्स में कोई ऐसी चीज होती है, बाद मरतबा किसी शख्स में कोई ऐसी खैर छुपी हुई होती है कि जिसका इदराक इंसानों को नहीं होता, हजरत हक जल्द मजदूर को उसका इल्म होता है। मसलन हम देखते हैं कि फला आदमी बहुत बदमाश, बहुत लोफर, बहुत ऊंचा मगर उसमें कोई खूबी है, या फला आदमी को हम देखते हैं जो फाले हैं मगर उसकी कोई अदा हस्ताना को नापसंद जो पकड़ का बारिश है, तो कई जहतों से उसका जवाब दिया जा सकता है। बाकी इतना जहन में रहे कि मोमिन के बाद में अच्छा गुमान रखना भी ज्यादा पसंदीदा है। तो अगर किसी गुनाहगार का या बगाहे जिसकी गलत जिंदगी गुजरी है उसका जुमे में इंतकाल हो जाए, हज में इंतकाल हो जाए, रमजान में इंतकाल हो जाए, तो उम्मीद ये रखनी है कि हक ताला शानू ने फजल फरमाया होगा और उसका बेड़ा पार हो गया हो। हमें दिल तंग रखने की जरूरत नहीं है बल्कि ये उम्मीद रखनी चाहिए उससे कि वो ऐसा करीम दाता है कि बड़े बड़े मुजरिमों को नवाज दे और इनायत फरमा दे, तो उससे उम्मीद रखनी चाहिए कि हम गुनाहगारों का भी बेड़ा पार लगा दें। तो बजाय तशवीश में पड़ गए कि अच्छी उम्मीद कायम करना मुनासिब। तो शरई दाबते तो कई निकलते हैं और कई पहलू उसमें सामने आते हैं, और राबते की बात यह है कि वह करीम दाता है, किसकी क्या आजा पसंद आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बुजुर्ग जा रहे थे, उन्होंने देखा कि रंग पंचमी की शक्ल थी, हिंदुओं का त्यौहार था चीजों को रंगे जाने वाला, एक गधे को किसी ने रंगा नहीं था, वो पान खा रहे थे, उन्होंने उस पर थूक दिया कि भाई तुझे किसी ने नहीं रंगा, मैं तुझे रंगता हूँ। तो ठीक तो शक्ल मजाक की मगर इंतकाल के बाद इसी अमल पर पकड़ हुई और गिरफ्त हो गई। एक बड़े शख्स थे, इंतकाल के बाद किसी ने पूछा कि क्या छे गुजरी, फरमाए जुमले में पकड़ हो गई। कहा वो कौन सा जुमला, कहा बैठे थे और बारिश आई, गर्मी भी थी, जरूरत बहुत ज्यादा थी, तो मेरे मुंह से निकला कि क्या मौके से बारिश आई। वो अंदाज ऐसा था जिससे समझ में आता है कि बेमौका भी बरसते हैं। तो पकड़ इस शान पर हुई कि हम कब बेमौका बरसे थे तुम ये बात कह रहे हैं, हमारी बारिश जो बरसाई जाती है हजारों हिकमतों पर है, तुम्हें उसकी खबर नहीं है। और कभी ऐसा होता है कि पुराना पापी हो कोई अदा पसंद आ जाए तो नजात की शक्ल हो जाती। चुनाचे एक शख्स था कफन चोर, एक बुजुर्ग के जनाजे में शरीक हुआ, और उसके बाद फिर अजीब बात यह है कि रात का वक्त हुआ तो जनाब अपनी आदत के मुताबिक कफन को चोर कफन की चोरी करने के लिए भी पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद जब गड़ा खोदा कब्र का और कफन को हाथ लगाया, मजीद ने कहा सुभान अल्लाह, जिसकी चोरी हो रही है वो भी जन्नती और जो चोर है वो भी जन्नती। जुमले में उनकी अकल हैरान। उसके बाद किसी बुजुर्ग ने उनको बताया उस शख्स को कि असल में वो इतने बड़े दर्जे के शख्स थे कि उनकी तो अल्लाह ने मगफरत फरमाई, और उनके जनाजे में जिसने शिरकत की सबकी मगफरत जो अल्लाह ताला के तय हो गई। ये सूरत तो मुझे एक मजेदार वाकया याद आया। एडवांस सफर से एक बुजुर्ग थे, उनके जमाने में एक चोर था। उसकी आदत ये थी कि जब किसी का इंतकाल हो तो दूसरे रोज तीसरे रोज पहुंच कर रात में कब्र खोद कर वो कफन निकाल लिया करता। एक बुजुर्ग थे, उनको मालूम हुआ और मुलाकात हुई, कहीं याद आ निकला होगा मजलिस में या कहीं। कभी देखो एक बात सुनो, मेरा वक्त है करीब, मुझको ऐसा अंदाज होता है कतई अल्लाह को है, और तुम्हारी आदत मालूम है लोगों को मुझे भी कि तुम कफन जो है वो चुराते हो, उस कफन की जितनी रकम होती है मैं तुम्हें एडवांस दे देता हूँ, अभी मेरी कब्र मत खोदना कफन मत चुरा, क्योंकि उसकी आदत थी। तो बहुत से मामला के एडवांस होते हैं, उन्होंने यहाँ भी वही कर दिया कि पहले से बोला उसको रकम दे दी। बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपकी कब्र नहीं खोदेंगे, हम आपका कफन नहीं चुराएंगे। तो वो कफन की जितनी रकम होती थी वो उसने ली और हजम कर ली। अब इंतकाल हुआ, और इंतकाल के बाद जब तदफीन हुई तो ये हजरत आदत के मुताबिक वहां भी पहुंचे, खोली उनकी कब्र खोली, और उसके बाद कफन को जो हाथ लगाया तो फट से हाथ पकड़ लिया उसने। अब वो जोर लगाता है, चिल्लाता है, चीखता है कि मरी क्यों छोड़ो, अभी नहीं कुछ नहीं, वो छोड़ते ही नहीं, उधर की कुदरत मिली थी उनको, वो तो करामती शक्ल थी। अब वो हाथ ऐसा नहीं था जो दुनिया भी हो, उसमें तो पकड़ की शक्ल हो गई। बड़ा परेशान, हत्या की सुबह हो गई, अब चिल्लाना शुरू किया कि भाई छोड़ो छोड़ो, मेरे तो वैसे फालूदा होने का इम्कान है और इज्जत के कांकड़े होंगे परेशानी। लेकिन वो जो पकड़ा उन्होंने बस वहां तो सवाल ही नहीं। उधर से एक आदमी का गुजर हुआ, उसने देखा कि ये कफन चोर है और ये मामला पेश आया। पूछा उसने कि भाई क्या बात होता, ये सूरत हाल हुई थी, मुझसे हिमाकत हुई है, मैंने तो एडवांस रकम ले ली थी, फिर दोबारा आया हूँ, ये छोड़ते नहीं। तो कोई और बुजुर्ग थे उस बस्ती में, उनसे जाके कहा। उन्होंने जब सुना तो एक जुमला नकल किया, और वाकई अजीब जुमला है, दिल हिल जाए आपने। उन्होंने ये बात फरमाया बुजुर्ग ने कि जाओ और कब्र पे जाके ये कहो कि ये चोर सही, मगर उन मजीद से कहो कि तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मरने के बाद भी रुसवा करोगे और उसको दलील करोगे, हुजूर का उम्मती है, लिहाजा चाहे चोर सही मगर उसके उम्मती होने का लिहाज करके उसे छोड़ दो। अभी इतनी बड़ी बात थी कि जहाँ ये जुमला कहा फौरन हाथ छोड़ दिया उन्होंने। तो अगर ये चीज हमारे सामने हो कि अल्लाह हम गुनाहगार सही मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में आप हमें छोड़ दीजिए, तो शायद इसी से बेड़ा पार हो जाए। तो खैर बात इस पे चल रही थी कि टीबी के जितने जरासीम होते हैं उन तमाम की जितनी याफ्त हुई और तहकीक और रिसर्च हुई है, वो सब के सब गए आपके मुंह से निकलने वाले इन हरूफ में, और उसके अंदर जो मामूली सलवाब थूक का असर उसमें मौजूद है। तो जिससे वादे हुआ कि सूरह फातिहा में शिफा इसी तौर पर भी, और बाद दफा जो असर मुरतब नहीं होता किसी रुकावट की वजह से, किसी माने की वजह से, और कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आड़ बन जाती है, जैसे कोई मरीज हो नजले का, जुकाम का, डॉक्टर ने दवा दी, बेहतरीन दवा दी और परहेज भी बताया, तीन दिन में तुम सेहतमंद हो जाओगे। अब वो दवा खाने के साथ नींबू का शरबत भी पीता है, ठंडा पानी भी इस्तेमाल करता है, बदपरहेजी भी करता है। अब बजाय तीन दिन के अगर 15 दिन लग गए या 20 दिन लग गए शिफायाब होने में, तो वो दवा की खासियत का कसूर नहीं है, इसने रुकावटें पैदा कर लिया। अगर ये परहेज करता है तो 3 दिन में शिफा हो जाती। तो जो शख्स कलमा पढ़ता है इखलास से, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का कायल सिद्क दिल से, तो अगर गुनाहों की बदपरहेजी उसने नहीं की है तो इसका असर ये है कि फौरन जन्नत में पहुंच जाएगा, मगर उसने जो बदपरहेजियों के जरिए से रुकावट की शक्लें कायम की है तो पहुंचने में देर की सूरत पेश आएगी। तो बहरहाल बात इस पे चल रही थी कि इयाका नअबुदु व इयाका नस्तईन ये पूरी सूरह फातिहा की दरमियानी आयत, और हदीस में है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद के हक तआला फरमाते हैं कि इब्ने आदम जब इस सूरत का कोई जुमला पढ़ता है तो उधर से जवाब मिलता है। तो पहली 3 आयात पर हक तआला फरमाते हैं कि बंदे ने मेरी हमद सना की, मद बुजुर्गी बयान की, और बाद की आयतों पर हक तआला फरमाते हैं कि तुम्हारी दुआ मैंने कबूल की है दिना से जो है, मगर इस आयत के मुताबिक फरमाते हैं कि हादा बैनी और बैना अब्दी, ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, वरे अब्दी मासाल, और मेरे बंदे को वो मिलेगा जो उसने सवाल किया। तो एक का ताल्लुक तो उससे है कि ऐ अल्लाह हम आप ही की इबादत करते हैं, तो इबादत खुदा पाक के लिए, वह इयाक नस्तईन और आप ही से हम मदद चाहते हैं, मदद अपनी जरूरत है, तो इबादत हक तआला के लिए, और सवाल जो है वह दर हकीकत अपनी दाद के लिए। तो कुरान करीम की ये एक दरमियानी बरज़खी आयत, और बीच की इस आयत से पहले खुदा पाक की दो सिफतों का तस्करा है, और बाद की आयत में भी दो सिफतों का तस्करा है, उसकी तफसील इंशाअल्लाह कल की जाएगी। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक दे, इखलास नसीब फरमाए, और गुनाहों से बचने की तौफीक अदा फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़िए दुआ। اللهم توفنا مسلمين وارزقنا الصالحين غير خزانا ولا ندامة ولا مفتونين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله